Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pokojowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola i Warszawa Gdańska, stary przebój w nowej wersji, na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku, a to właśnie ta chwila, 4:04. Sięgamy po piosenkę dnia, dziś Childhood. It's not like I'm not afraid to Jak to pan synoptyk ma nie dawać lata, jak właśnie z letniego albumu Universal High, właśnie dzisiejsza piosenka dnia. Mam nadzieję, że państwu się podoba. Childhood, Don't Have Me Back. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia także w piątkowym porannym zapraszamy po 8.30, a tymczasem na budziku 8 po 4. Osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok i idąc spać. Może jeszcze przed tym, jak państwo pójdą spać, a może jeszcze przed tym, jak się tak naprawdę dobrze dobudzą, to dadzą znak, sygnał swojej obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Szanse są i to nawet powiedziałbym potrójne, ale można skorzystać co najwyżej z jednej. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze SMS-ową 71335. No to wydaje mi się, że już każdy wie, o co chodzi. Kiedyś to się nazywało kto pierwszy, ten lepszy, a u nas trzy szybkie ciach ciach. song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how never all the stars, when only people in love are passing me by. Well, it seems to be better, 'cause for people in love everything is so bright. Feeling lasts forever. When you found that love is not for you, dreams of love will never do. Somebody waits here for your touch. One day a pass will surely match. And then you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. 'Cause for people in love, everything is so bright. Feeling lasts forever. Prawie by były Andrzejki dziś w budziku. Tak tylko wspomniałem, że na jedną z trzech sposobów można skorzystać z porannej budzikowej korespondencji, by być tymże właśnie korespondencyjnym przodownikiem. I prawie mielibyśmy trzech panów Andrzejów. No to zaczniemy od rodzynka, od pana Krzyśka z Łosiny Dolnej koło Nowego Sącza. Okresowy meldunek, za oknem ósemka, powyżej choć taka mgła, że ledwo termometr widać. Ale ciepło pozdrawia z Beskidu Sądeckiego pan Krzysiek. Serdecznie gratulujemy. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo, jak już wspomniałem, pan Andrzej z Roztocza. Na zewnątrz równa dziesiącha, mgieł jesiennych brak. Krótko i na temat. Z Roztocza pan Andrzej jako pierwszy dziś SMS-owo, a telefonicznie pan Andrzej tak właśnie z Łodzi. Najpierw spacer, potem chwila z rowerem, spacer z psem albo rower z psem, czy jakkolwiek. Później w każdym razie do piekarni. Taki to poranny plan na tę chwilę, a na razie z budzikiem pan Andrzej z Łodzi podsyła pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy. Budzikowe grono się rozrasta, bardzo nam miło, podglądam kolejne sygnały od państwa, te krajowe i zagraniczne. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać nowy dzień wspólnie z państwem, choć niektórzy w związku z różnicą czasu już gdzieś w porze lunchu. I te ciepłe pozdrowienia z gorących zakątków globusa jeszcze będziemy państwu przybliżać. Na razie 16,5 minuty po godzinie 4. Trzy szybkie za nami, już pozamiatane. Ciąg dalszy w poniedziałek o zwykłej porze, a za chwilę powitanie nowego dnia. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę do bramą. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam na ciebie miłości, Kuba spisała, ja chciałem Państwu życzyć, no właśnie, miłości. Szczególnie dzisiejszym solenizantom imieniny Ireny, Kleopatry, Jana i Witalisa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Ireny dziś. No właśnie, to jakoś tak... Dobrze, 72 dni do końca roku, słońce obudzi się, a obudzi się, obudzi po 7, zajdzie po 17.30. Dnia ubywa nam tak niezauważalnie po minutce, dwie i ten dzisiejszy dzień nie potrwa nawet 10,5 godziny. Piątek, 20 października, dziś Światowy Dzień Osteoporozy, także Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. I oczywiście składamy najlepsze życzenia wszystkim ludziom z branży. Ale że dzisiaj Ireny, ale że dzisiaj piątek, ale że 21 po czwartej. Dzień dobry się z Państwem. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Późnym latem No po prostu zwyczajne cuda. Jak to się mogło stać? Budzimy się w poniedziałek, a tu już piątek. 25 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. I tak naprawdę nowy dzień się rozkręci. Przypominamy już teraz trzy wybrane wydarzenia z historii. W 1866 roku urodził się Aleksander Janowski, krajoznawca i propagator turystyki, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Ziemia. Zmarł w 1944 roku. 98 lat temu marszałek Józef Piłsudski zainaugurował działalność Akademii Górniczej w Krakowie. Obecnie oczywiście chodzi o Akademię Górniczo-Hutniczą. To było w roku 1919. Także tego samego dnia, tego samego roku, tego samego miesiąca, 98 lat temu Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę o prohibicji, a zakaz sprzedaży i wwozu napojów alkoholowych dotyczył także piwa oraz jabłecznika i został wprowadzony natychmiast. 20 października, rok 1919. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. No to my na tę chwilę, a żeby tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, zaraz sprawdzimy, co z tymi mgłami. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi, górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił, do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy, bo pod murami bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez. Niech to wszystko przepadnie we mgle, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień. dusznego snu. Już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża, uchodzą cienie do bram. Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze, nad dachami snują się sny, podlotków pełne marzeń. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok. Niech to wszystko zabierze już noc. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje. Nowy dzień, bo nowy dzień. Tak, tak, Państwo przypominają, to ta Sosenka nas okolicy, tak właśnie wczoraj będąc nie tylko w Krościenku, ale w okolicach, w przepięknych Pieninach, również o Bieszczadach wspominaliśmy. No tak właśnie i stare dobre małżeństwo dziś też musiało się pojawić. Nie powiem, że nie w związku z tym właśnie, a może by tak, a może by tak. Sprawdzić prognozę pogody o 4.30. Cóż tam, panie synoptyku, cóż tam, Skandynawia pojawia się i Morze Północne, Islandia też się pojawia, bowiem Europa Zachodnia w zasięgu niżów, właśnie z ośrodkami między innymi z Morza Północnego, Atlantyku i Islandii. W pozostałych regionach kontynentu dominować będą wyże, a przeważający obszar Polski znajdować się będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Jedynie na zachodzie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej, a na północy wciąż utrzymywać się będzie strefa mało aktywnego, ale jednak frontu atmosferycznego i z południowego zachodu napływać będzie stosunkowo ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wciąż ciepło, choć już nie tak pogodnie jak 2-3 dni temu. Ranek mglisty, uważajmy, szczególnie na krańcach północnych i północno-zachodnich. Do tego właśnie na krańcach północno-zachodnich po południu i wieczorem mogą pojawić się chmury i deszcz. Zresztą chmurzyć się, jeśli ma, to dziś na południu. Miejscami również na północy, choć rano i przed południem, zwłaszcza w rejonach dużej utrzymującej się mgły, również ma być pochmurno. Najwięcej słońca w ciągu dnia i rozpogodzeń na południu, a wiatr południowy i południowo-wschodni słaby, na Pomorzu i Wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. No i temperatury. To najważniejsze, chyba co nas najbardziej interesuje, nie tylko to, że w południowej części kraju pogodnie, na północy pochmurno, a w dzień od 12-13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 17-18 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy był młody, miał jedno marzenie: być wyższym. Pojechał więc do kliniki endokrynologii i usłyszał: No może pan tylko powisieć na drążku, żeby... chciałem grać Hamleta, Konrada Gustawa, no ale z tym wzrostem teraz bym pewnie zagrał, ale wtedy były czasy, że trzeba było być amantem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Marian Opania. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Chuda jak słomka, cizia blond i z lichym torsem starszy pan. Tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie. Ruda z parteru i jej mąż, z rzęda w berecie lila róż, jurny fabryk.

do ostatniej sekundy czekaliśmy. I wszyscy dziś odpowiadający prawidłowo z Państwa odpowiedzieli nieprawidłowo. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. No tak, to chyba jeszcze się nie zdarzyło, ale to absolutnie wszyscy. No wszyscy. I dziś odpowiedź na zagadkę. Tak właśnie. Wszyscy. Ale odpowiedzi były bardzo interesujące. A może to Bieszczady? No tu właśnie po pierwszej nutce, może nawet jeszcze wcześniej przed prognozą pogody. A może Kraina Łagodności? A może Miłość? No to nazbyt ogólne chyba, ale pani Beata próbowała, że dziś wspólnikiem na pewno jest Miłość. Pan Filip z Lublina też dobrze kombinował. Dziś wspólnikiem są Sąsiadki. A może Kochać? O i też szerokim gestem pan Mirek z miasta Łodzi. No to pan Maciek ryzykuje, ale dobrze, no to tak padło. Wykonawcy mają 50+. To od pana Maćka z Libiąża. Oj. No dobra, ale gdyby pan napisał, panie Maćku, wszyscy wykonawcy, to już bylibyśmy w domu, a tak no i kulą w płot, jak nie topasz, to nie wiem. Ponownie pani Beata, bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. A jeszcze oczy od pana Stanisława z Ostródy. Najlepiej już otwarte, żeby widzieć te poranne kawki. No też nie oczy, ale dziś tak mi się przynajmniej wydawało i tak zapowiadałem, że odpowiedź oczy Wista, a tu masz ci. Wszyscy chcą kochać Maryla Rodowicz, męskie granie orkiestra i wszyscy muzycy to wojownicy i przed momentem Bulldog z Kazikiem, czemu wszyscy wyjechali. A zatem dziś wszyscy zasługują porówno na nagrodę i na piosenkę. Na tę naszą ulubioną 4:44, która śmignęła równo 2 minuty temu. Away. Erika Urbaniak na budziku za 11.05. Sprawdzamy listę obudzności. Pan Adam z małżonką, kłaniamy się nisko. Pan Andrzej z Krakowa, pełna mgła i dziewiącha na termometrze. To informacja z miasta Smoka Wawelskiego. Tak tytułuje to pan Andrzej właśnie. Pani Kasia informuje, że na wsi mazurskiej słychać już kolorowe liście spadają z drzew. Tak, tak. Niedawno słyszeliśmy, jak grzyby rosły w pobliskich lasach, a teraz już słychać, jak te kolorowe liście spadają z drzew. No i ten miesiąc właśnie z liśćmi w nazwie. Już przecież niedługo, za 10-11 dni. Pani Aga z Krakowa też na nasłuchu. Kraków na posterunku z pozdrowieniami od pani Kasi. Pan Wojtek z Gdyni już w robocie, pracownia projektowa działa. Z samego rana dobra muzyka jak bita śmietana. Dobrze, dobrze, rozumiemy, rozumiemy te mobilizacyjne, takie ćwiczebno, no, mobilizacyjne, jakby nie było, sygnały od państwa, od pana Wojtka z Gdyni. Pozdrawia Tadzio z Łodzi. Melduje się po raz pierwszy z zakółka autobusu miejskiego, choć trójki słucha od dziesięcioleci. Bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. I pan Paweł z nami, znaczy szklanki kawy, i pan Darek z Bolesławca, który to lubi nieco inną wersję jesieni, czy w ogóle pogody. Znów odniesienie do prognozy. To taką pan dziś z panem synoptykiem pogodę zrobiliście, tak? No ciekaw jestem, jak to ma być, bo u mnie 8. No właśnie, zaraz znowu poniedziałek. No, pan Darek to wie, jak tu człowieka pocieszyć, szczególnie, że my tu tak właśnie, że to ta jesień, że to ładny Golden Autumn Song, że jeszcze piątek przed nami i weekend, a tu masz ci, no. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Tomek także na posterunku. Pani Kasia przypomina o głosowaniu na listę przebojów. Bardzo dobrze. Pan Szymon ze Słubic z synem. Kłaniamy się. Pan Adam z Warmińsko-Mazurskiego podsyła informację. Także dziewiącha. Na dzień dobry pani Ania z Gliwic, pani Aleksandra o tym, że już piątek i do tego piękna mgła. Tylko kawałek drogi widać i deskę rozdzielczą, zatem jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Pan Antoni z Trzebiatowa informuje, że pięknie prześwitują chmury wraz z księżycem. Aha, tego księżyca to my tu ostatnio tak mieliśmy pod dostatkiem, obserwowaliśmy te przepiękne zjawiska pogodowe na nieboskłonie, a tu marszci. No tak to się wydarzyło. Już zakryte. Pan Krzysztof również zgłasza swoją obudność. Na dzień dobry pani Paulina i pan Tomek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały od państwa, te krajowe na tę chwilę. Za momencik zagramanica. No i znów o miłości. Nie, nie o miłości. Znaczy, no jakoś tak. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nie poskromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie ugniesz jej, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz się całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię. Thank you. w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej w sobie, dowiedz, nie pokonasz miłości. Nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń. Gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. Dziś Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego i jeszcze na ten temat będziemy mówić, ale kontrolerzy ruchu to niesamowici ludzie. Dziękujemy za to, że o nas dbacie i o przede wszystkim nasze bezpieczeństwo, tak pisze pięknie pani Kasia, fruwająca stewardesa. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i oczywiście tyle lądowań, ile startów. Z trasy z Gliwic przez Ostrów, Słowację i boksujący się z poranną rzeczywistością. Także pan Łukasz jest z nami. Kłaniamy się nisko. Helsinki i pan Artur na nasłuchu. Niezmiennie. Bardzo dziękujemy. Na Bahamy wybiera się pan Krzysztof. Niestety, jak pisze, nie na urlop, a do pracy. Przerwa w nasłuchu budzika tak na żywo. Analogową wersją do 5 listopada, no ale przecież pozostaje internet i państwo także korzystają i za pośrednictwem internetu. Między innymi pani Marzena przy herbacie w Wilnie informuje, tylko 1 stopień i dochodzi 6. Sygnał z Wiednia, tam 8 stopni, kanapki do pracy już gotowe, to od pana Daniela. Bardzo serdecznie dziękujemy. Także państwo Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody kłaniają się nisko. Dobrego dnia, a wcześniej dobrej nocy. Życzą pan Antoni z Pekinu. Temperatura urosła do 21 stopni, a była już głęboka jesień z 8 stopniami Celsjusza, a tu pięknie się zrobiło. Lubliana jeszcze i Słowenia, to od pani Dominiki, dziś podróżniczki naszej kochanej. Tam księżyc pięknie świeci. Bardzo dziękujemy za te raporty pogodowe, drogowe, wszelakie inne, krajowe, zagraniczne. Po nie to jeszcze będziemy sięgać po piątej. A piąta, no masz ci, jak to szybko, no już za 3 minuty. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce i Co trójka, Polskie Radio. Piotr